Samochód rodzinny nowej generacji. Poznaj wszystkie najnowsze modele Renault podczas weekendu nowości. Już 14 i 15 stycznia odwiedź nasz najbliższy salon. Rozpocznij rok z nowym Renault. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na zajęcia. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze lepszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte z melatoniną wycisza i ułatwia zasypianie. Forsen Forte z melatoniną. Producent Olimplab. W nowym roku wszystko Ci Volvo. Możesz mieć na przykład Volvo XC60 już od 1299 zł miesięcznie netto bez wpłaty własnej z ratą 1%. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele Ci Volvo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 stycznia, minutę temu minęła 8. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. W całym kraju tęgi mróz, z wychłodzenia ostatniej doby zmarły 3 osoby. Zarząd KOD-u zapowiada audyt i przeprasza za finansową aferę. W tym serwisie też orszaki Trzech Króli w Hiszpanii. Trzy osoby zmarły ostatniej doby w Polsce z wychłodzenia, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o pomoc bezdomnym. Szczególnie teraz, gdy w całym kraju jest bardzo zimno, apelują wszystkie służby, m.in. Adriana Porowska z Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Nie zajmujmy się w tej chwili tym, czy ten człowiek zasługuje na naszą pomoc, tylko zajmijmy się tym, aby pomagać. Proszę o taką reakcję nie tylko i wyłącznie w przestrzeni publicznej na zewnątrz, ale też na taką reakcję, jeśli znajdujemy się w sytuacji, gdy ktoś jest wypraszany ze środków komunikacji miejskiej, z centrów handlowych, z dworców. Na szczęście takie apele nie przechodzą bez echa i jak mówi Jacek Marciniak z katowickiego MOPS-u, ludzie chcą pomagać. Społeczeństwo jest bardzo uwrażliwione na problem bezdomności. Otrzymujemy dużo telefonów. Ludzie po prostu zgłaszają. Dzień dobry, jest ktoś tam na klatce u nas, albo jest tutaj, widzę, kręci się wokół bloku. W takiej sytuacji warto zadzwonić do Straży Miejskiej pod numer 986 lub wezwać pogotowie, gdy osoba jest w stanie silnego wychłodzenia. Zarząd KOD-u przeprasza za aferę dotyczącą przelewów, które trafiały na konto firmy Mateusza Kijowskiego. Zapowiada też audyt zewnętrzny, który oceni przepływy finansowe w stowarzyszeniu. Wiceprzewodniczący KOD Radomir Szumełda przyznał, że afera finansowa może podważyć zaufanie społeczne do Komitetu Obrony Demokracji. Jesteśmy na zakręcie. Jakby trudno mówić o tym inaczej. I chciałbym przy okazji przeprosić wszystkich i członków i sympatyków Komitetu Obrony Demokracji za to, że mogą poczuć się zaniepokojeni. Komitet Obrony Demokracji to jest 9 tysięcy ludzi, nie jeden człowiek. Skarbnik KOD Piotr Habora powiedział, że to on akceptował faktury za prowadzenie strony internetowej, które przynosił przewodniczący Komitetu Mateusz Kijowski, ale przekonuje, że nie wiedział, do kogo należy firma MKM Studio. O ile pamiętam, tam fizycznie nie ma podpisu Mateusza. No jeżeli ktoś przekazuje fakturę z prośbą o płatność, no to akceptuję ją. Jakby. Czy pan wiedział, że Mateusz Kijowski jest właścicielem firmy, na której konto wpłacamy pieniądze? Wiem o tym dopiero od niedawna. Mateusz Kijowski nie zamierza podać się do dymisji, a decyzja o tym, czy pozostanie przewodniczącym KOD, ma być podjęta w marcu podczas wyborów zarządu Komitetu Obrony Demokracji. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Dwa kolejne ogniska ptasiej grypy w województwie lubuskim. Wirusa podtypu H5N8 stwierdzono w dwóch hodowlach indyków w miejscowościach Płonica i Kiełpin niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego. Nie ma zagrożenia ptasią grypą na terenie województwa śląskiego, tak zapewnia natomiast wojewódzki lekarz weterynarii. Ogniska tej choroby wykryto w dwóch wsiach niedaleko Kędzierzyna-Koźla na granicy województw śląskiego i opolskiego. Jerzy Smogorzewski radzi jednak, żeby zachować podstawowe środki ostrożności i odseparować na przykład ptaki hodowlane od dzikich. Zagrożenia nie ma, no nie ma się czego obawiać. Ptaki dzikie są nosicielami tej choroby. One latają od dawna. To mieliśmy 7 lat temu, 10 lat temu takie zjawiska. Przypomnijmy, ptasia grypa nie jest groźna dla człowieka. A na koniec jeszcze Hiszpania, gdzie zgodnie z tradycją mędrcy ze wschodu odwiedzili dzieci we wszystkich miastach i w nocy zostawili im w domach świąteczne prezenty. Nieco wcześniej niż w Polsce Hiszpanie przemierzyły już też orszaki Trzech Króli. Największa parada odbyła się w Madrycie. Jej tematem była ciekawość. Królowie jechali w kryształowych karocach, a w ich orszaku maszerowali naukowcy, stwory z głębi oceanów, kosmonauci i planety. Król Melchior zaapelował do dzieci, by nie traciły zapału do nauki. Os traemos muchos regalos, pero también os traemos... Wieziemy wam dużo prezentów, ale też radość, solidarność, współczucie i prosimy, zapamiętajcie naszą radę, nigdy nie traćcie ciekawości, mówił Melchior.

ci w sukience. Dzień dobry, Franku Poranku. To bardzo dobrze, że pomimo jakiego mrozu? Straszliwego. Jakiego jeszcze? Mroźnego, strasznie. No i jeszcze takie jest jedno piękne słowo. Oziębiającego. I jeszcze jedno. Na literkę S. Si. No, hej, hej. Franek, ślizgawka. Poranek w takim mróz pieje, a wy siar... Czys. Nie znacie tego wyrazu? Nie. Siarczystego mrozu, czyli takiego trzaskającego mrozu. Franek Poranek pieje. Wstał dzisiaj i inne koguty zaręczam. Nie pieją dzisiaj raczej, a on tak, ponieważ mamy wydarzenie. Dzisiaj no. Jakie? Święto Trzech Króli. Mhm. Serdecznie witam w studiu panią Marię, całą zagadkową po raz drugi. Marysiu, jesteś u nas? Dzień dobry. Możesz się odezwać nawet. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panie Bruno. Niektóry to już raz? Lepiej nie liczyć. Palców u rąk i nóg by zabrakło, tak? I u mnie, Katarzyny Stoparczyk, kłaniam się i u Agnieszki Łukasiewicz, która potrzebuje wiele tych palców, aby ogarnąć nas i całą zagadkową maszynę. I u Marka Pawlukiewicza, który potrzebuje tych palców do odbierania telefonów od was. No cóż, a ja myślę sobie, że dzisiaj w naszym kraju wydarzy się z tego powodu coś niezwykłego, ponieważ wyruszą, wiecie co wyruszy? Trzech króli? Też, ale ty królowie wyruszą w orszakach. Słyszeliście o tym? I tych orszaków będzie ponad 500, tak słyszałam. No nic, to myślę sobie, że na naszą świąteczną wędrówkę zaprosimy szanownych słuchaczy. Kto pięknie zaprosi? Kto zapraszamy. Pierwszy? Już? No, żeby chcieli z nami zostać do godziny przynajmniej 10, to jakoś ładnie, ciekawiej. Serdecznie zapraszamy na zagadkową niedzielę z okazji Święta Trzech Króli. Na zagadkową niedzielę w piątek, to bym jeszcze dodała. Zagadkowe święta mamy dzisiaj. Marysiu, zaprosisz? Nie, tak jak trzeci raz przyjdę, to będę zapraszała, tak? No dobrze. W takim razie, moi drodzy, wyruszamy w tę podróż i zapraszamy wszystkich zagadkowych słuchaczy. 5, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Tak i tak zabrzmiała rok kolenda, jak było słychać, kryzysowa, dosyć mocno. Serdecznie witamy w naszym zagadkowym studiu panią etnograf Anitę Brodę. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. A ja dopowiem jeszcze, że z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Zgadza się. Zgadza się. Moi drodzy, a teraz mówię do Marii i Brunona. Etnograf, kto to taki? Nie pamiętam. To przyjrzyjcie się pani Anicie. No, czym pani Anita może się zajmować? Maria, odważnie. Brunek. Może to pochodzi od słowa fotograf trochę. Trochę fotograf? Trochę chyba? Chyba trochę, bo tak. Zdarza się. Zdarza się, że etnograf jest również fotografem. Bo, mogę powiedzieć już? No tak, proszę. Czy jeszcze przepytujemy dzieciaki? Nie, nie, nie. Etnograf to jest taki ktoś, kto bada, interesuje się i bada kulturę. A od etyki, czyli etyka i etnograf. Bardzo tutaj wiele, bo to jest bardzo skomplikowane, żeby wyjaśnić tak naprawdę, na czym to polega. Ja jestem takim specjalnym etnografem, który pracuje w muzeum, czyli interesują mnie zjawiska kulturowe, przede wszystkim z przeszłości, tak? Z czasów naszych przodków, naszych dziadków, pradziadków, prapradziadków i staram się o tym coś wiedzieć, staram się o tym czytać, o tym opowiadać i może troszkę pomagać w tym, żebyśmy wszyscy trochę więcej na ten temat wiedzieli. A no właśnie, a dzisiaj mamy święto, które wydaje mi się wymaga wytłumaczenia. Wytłumaczenia w takim sensie, abyśmy więcej o tym święcie wiedzieli. I ciekawa jestem bardzo, co wy wiecie na ten temat? Na temat Święta Trzech Króli. Wydaje mi się, to jest święto na cześć Trzech Króli, czyli Kacpra. Mhm. Kacper, Melchiora, tak, i Baltazara. I Baltazara. Ale na co? Trzech Króli? Święto na, powiedziałeś? Na cześć króli. Na cześć, bo dzieci bardzo często w przedszkolach mówią na cześć króli. Na cześć króli, tak. Jak to z tymi królami było? Trzech króli. Bardzo dobrze tutaj imiona zostały wymienione. Chociaż wiecie, to się troszkę też zmieniało w czasie. Kiedyś nie było takiej pewności, że było ich trzech. Teraz wiemy, że trzech króli, ale w opowieściach występowało nawet kilkunastu króli niegdyś. Kiedyś też nie było pewności, czy oni w ogóle byli królami, czy mędrycami, czy magami, dokładnie, czy czarodziejami. Tak. Dokładnie tak. W ogóle bardzo niewiele, słuchajcie, o nich wiemy. Poza tym, że opowiadamy sobie, że przybyli do nowonarodzonego Jezusa, do dzieciątka, żeby przynieść mu prezenty. Dary. A właśnie, dary. Jakie dary? To jest to pytanie, prawda? Jakie dary? Było złoto. Mhm, tak. Kadzidło. Tak. Jeszcze było na literę M. Wie. Trudne słowo. Mira. Ale co to ta mira? Co to takiego? Mira chyba była czymś w rodzaju, nie pamiętam, mazi. Czymś w rodzaju mazi. Tak, to były bardzo, musicie wiedzieć, że to były takie bardzo drogocenne prezenty. I złoto, i kadzidło, i mirra. W czasach, w dawnych czasach to były takie dary królewskie. Bardzo cenne, bardzo drogie, bardzo rzadkie. I to były takie prezenty, które miały pokazać, że nowonarodzony Chrystus jest taką niezwykłą postacią, jest królem świata. Zarówno mirra, jak i kadzidło to są takie produkty naturalne, związane z żywicą, z ziołami, bardzo pięknie pachnącymi roślinami, które, no kadzidło, jak wiadomo, poprzez dym okadzano niegdyś ołtarze, okadzano, czyli nadawano jakby taką boską, wyrażano boską cześć. I to był taki właśnie taki produkt, taki dar, który miał pokazać, że no jest to niezwykła postać. Tak, tak niezwykła, że dotykano chorych części ciała, prawda? Tak. Właśnie święconym złotem na przykład. Z miry wyrabiano plastry, które również przykładano na chore części ciała, a mira i kadzidło służyły do okazania, tak jak pani powiedziała, mieszkań, zagród. Chodzono wokół domostw, prawda? Tak, żeby się zabezpieczyć przed wszystkim, co złe. Czyli ludzie wierzyli kiedyś, że te niezwykłe dary, które trzej mędrcy, trzej królowie przynieśli Jezusowi, że one wszystkim nam mogą nas zabezpieczyć przez wszystkim, co złe, mogą odpędzić choroby, śmierć, nieszczęścia i całe obejście, domy, ludzi również. W ten sposób przez ich użycie zabezpieczano przed tym wszystkim. Delikatnie o sobie, ej, że i nowy na dyna, na ruszy się mu dzieci na Betlejem. rok kolenda i tak brzmi tytuł płyty, a tytuł, tytuł piosenki... Hej, Jane, dyna, dyna, narodził się Bóg dzieci. To jest refren, proszę pana. A tytuł? Ja uczyłam się, że Gore to jest tytuł. Gwiazda Jezusowi. Wcale nie musiałeś wiedzieć. Wcale nie musiałeś znać tego tytułu, ale już znasz. Moi drodzy, jakie mamy dzisiaj święto? Trzech Króli. Trzech Króli, a tak odważniej trochę? Żeby cała Polska się dowiedziała? Co to jest? Bunt? Protest? Proszę nie, bardzo. Nie chodzi mi o to, że chyba dziewczynka jest jeszcze troszeczkę nieśmiała. No, zrozumiała sprawa. Jest u nas dopiero drugi raz. Ale chodzi o to, że jak ona powiedziała, to pani powiedziała, że słyszy nas cała Polska, co ją chyba troszeczkę przybiło. Marysiu, czy ciebie to przybiło? No pewnie, że nie. A czy ciebie to uskrzydliło? Tak? No, jeszcze się zastanowię. Moi drodzy, to już wiemy, że mamy święto Trzech Króli. Nie będę pytała po raz kolejny, jakie to święto. Nie ma świętowania bez czego? Teraz mi odpowiedzcie, bez czego nie ma świętowania? Brunet, też nieśmiały dzisiaj jesteś? No, kochani, nie widać waszych min. To jest radio, proszę państwa. Nie ma świętowania bez tradycji? Tak, rodziny? Świetnie. Bez czego jeszcze? No? Zwyczajów? A bez pysznych potraw spożywania to jest świętowanie, czy nie? No jest. Miało być do Rymu. Nie ma świętowania bez pysznych potraw spożywania. Jakich? Jeżeli mamy takie święto wyjątkowe, rzadko bardzo o nim rozmawiamy, to myślę, że tutaj najwięcej do powiedzenia będzie miała pani etnograf. Szczodry wieczór, prawda? To Wigilia Trzech Króli i wtedy tak. Rozdawano biednym coś bardzo pysznego, co takiego. To był jeden ze szczodrych wieczorów. Takich szczodrych wieczorów od Bożego Narodzenia do Trzech Króli mieliśmy wiele, to znaczy dokładnie 12, ale ten był, ten związany ze świętem Trzech Króli był bardzo ważny, bo ostatni. I tutaj tych darów, słodkich darów było bardzo wiele. Szczodrakowe bułeczki, szczodrakowe słodkości, to były właśnie takie wypieki drożdżowe, które robiono specjalnie na ten wieczór, specjalnie po to, żeby dać je dzieciakom, które w wieczór Trzech Króli albo w święto Trzech Króli biegały po drogach miasteczek lub po wiejskich drogach od domu do domu, czasami przebrane, często przebrane za Trzech Króli w takich złotych koronach na głowie, z workami specjalnymi, po to, żeby zbierać te słodkości do tych worków. Oczywiście za darmo to się nie dostawało takich pyszności. Trzeba było coś zaśpiewać, jakąś kolędę. Trzeba było wygłosić jakąś orację, jakiś wiersz wypowiedzieć, zrobić takie małe przedstawienie. Tak jak kolędnicy. Wiecie, kto to są kolędnicy? To było takie kolędowanie specjalnie na święto Trzech Króli. I za to właśnie dostawano prezent. I wtedy podczas tego kolędowania można było posłuchać takiej pięknej staropolskiej mowy. Posłuchajmy. Jestem sobie szczodraczek, wylazłem sobie na krzaczek. Z krzaczka na wodę potłukłem se brodę, a z tej wody smąd dawajcie pieniądze, uciekam stąd. A no właśnie, i to jest fragment z płyty Kolędy ze Wschodu, Joszko Broda, na Dunaj. Ale co to był za wierszyk? Co to był za wiersz? Co to słyszała pani kiedyś? Takie powiem szczerze, ja też się tutaj mogę przy was i u was czegoś pierwszy raz usłyszeć, czegoś dowiedzieć. To Joszko napisał tak. Mianem szczodraków sami siebie określali chłopcy, którzy co robili? Którzy właśnie kolędowali pod oknami domów. Zwykle czynili to w sposób żartobliwy. Za złożone gospodarzom życzenia urodzaju i datku przyjmowali no właśnie, różne smakołyki, łakocie. Praktyka ta jest znana do dziś w wielu miejscowościach lubelskiego, a także rzeszowskiego i śląska cieszyńskiego. I tu takie regionalizmy wchodzą, prawda? Bo ile rejonów czy regionów Polski... Tyle świętowania. To tyle świętowania. Tyle świętowań, tak. Ze szczodraczkami, kolędnikami i świętem Trzech Króli jest także związana bardzo smaczna i bardzo piękna historia o pewnym królu. Wiecie jakim? Niektórzy jedzą już tutaj. A no właśnie, niektórzy jedzą. Pani mi to wcisnęła do ręki. Nie powiedziałam, Brunek jedz, tylko poczekaj. Oj, proszę państwa, ja myślę sobie, że zrobimy to, o co proszą słuchacze, aby w zagadkowym studiu zainstalować kamery. To naprawdę program inny wymiar by zyskał. No nic, ale to proszę sobie wyobrazić Brunka z pełnymi ustami. No, nietrudne to jest. W takim razie poproszę o historię o królu. Migdałowym. Migdałowym królu. Taki czwarty król, można by było powiedzieć. Trzech królów i król migdałowy. Była, słuchajcie, taka tradycja, ja ją bardzo lubię, bo ja myślę, że my wszyscy możemy do niej troszkę wrócić z okazji tego święta, które na nowo uczymy się świętować. Król migdałowy to król, który znalazł migdał w cieście. Gdyś w dawnych szlacheckich dworach i w bogatych mieszczańskich domach organizowano w Dzień Trzech Króli lub Wieczór Trzech Króli, dzisiaj powiedzielibyśmy imprezy, bale, spotkania towarzyskie. Zapraszano wielu gości, no i pieczono pyszne ciasta. I do jednego takiego ciasta wkładano jeden, jedyny migdał. A potem dzielono takie ciasto, rozdawano gościom. No i ten, kto znalazł ten migdał, zjadł swój kawałek ciasta i znalazł migdał, ten zostawał właśnie migdałowym królem. I teraz cały plan wziął w łeb, jak mówią niektórzy, ponieważ przyniosłam do studia cztery kawałeczki ciasta. Do jednego z nich pieczołowicie dzisiaj rano o 6:00 włożyłam jeden, jedyny migdał. Jeden kawałeczek podarowałam Brunkowi przed chwilą, aby poczekał. Ale on nie poczekał. I co się okazało, Brunku? Że miałem migdał? Że akurat ty wylosowałeś, tak. Akurat tak się stało. Tu państwa ja nie widziałam, że ja po prostu mi pani go włożyła do ręki, nic nie mówiąc, ja nie wiem, co robić. Tak, bo po cichutku zaczęłam rozdawać właśnie te kawałeczki ciasta. No ale skoro Brunek jest migdałowym królem, tak się okazało, tak wylosował, to... To dobrze. To dobrze. Należy mu zazdrościć. Może tylko przez dzisiejszy dzień, to różne były tradycje, może do końca karnawału, a może przez cały rok. Da się tak załatwić? Da się. To świetnie, Brunek, jesteś królem do końca roku. Hurra! No i... Skrada się do ciastka mała, tłusta łapka ciastek, ciepła blaszkana. Buzi rozkwita pudrowany ślad. Oszronione góry, wicher dmuchający, łyżka konfitury, wypiek parujący, pachnie, pachnie domem dom. Plask, plaskają stópki dookoła chałupki, szary świt za oknem na drzewa, konary polu, krowa mróz. Cały dom wciąż śpiący, a malec myszkuje, kuchnia od kochania zapachem wiruje. Pachnie, pachnie domem dom. Czy wy się z tym zgadzacie? żeby słodko spał maluszek, tak, który nas słucha. Śpimy słodko. Nie śpimy słodko, tylko tak, bądźmy razem z nami. Potrzebujemy was. To cóż, ponownie witamy w naszym zagadkowym programie. W absolutnie zagadkowy sposób przeniesiemy się za wielką... Szafę? Do Narni? No to może nie w tym programie. Za wielką... Hej, program się kończy. Uruchamiamy nasze głowy. Za wielką... Jak to się mówi? Przenoszę się za wielką. Albo wyjeżdżam za wielką zasłonę. Nie, za wielką wodę, kochanie. Za wielką wodę na kontynent, którego nazwa rozpoczyna się na literę. Dla ułatwienia powiem wam A. No to pani nam ułatwiła. No, to bardzo proszę, próbujcie. Azja? Nie. Afryka? Nie. Ameryka Północna? No to już powiem ci tak. Po części masz rację. Ameryka Południowa? Po części masz rację. Ameryka Środkowa? Łacińska Ameryka, gdzie także bardzo pięknie obchodzi się, tak jak u nas, święto? Trzech Króli. Brawo, migdałowy królu. A wiecie, co tam właśnie w tych krajach Ameryki Łacińskiej rozdaje się zamiast szczodraków, migdałów dzieciom? No skąd macie wiedzieć, prawda? No pewnie, że nie wiecie. A co najbardziej lubicie ze słodkości? Czekoladę. A nam rozdaje się tony czekoladowych cukierków. Masz rację. O, naprawdę? Naprawdę. A czy tam aby dzieci dostają prezenty od świętego Mikołaja, jak myślicie? No raczej na pewno, w końcu Mikołaj daje wszystkim. A gdybym wam powiedziała, że od Trzech Króli? O. To byłoby coś nowego, prawda? No i jeszcze takie pytanie, ale to już absolutnie do pani etnograf. Anita Broda jest razem z nami w studiu. Co to są cukierki węgielki? Bo i takie są tam rozdawane, prawda? Tak. No cóż, u nas niegrzeczne dzieci od świętego Mikołaja. Na pewno jest bardzo mało takich dzieci i bardzo rzadko się zdarzają takie przypadki. Ale dostają podobno co? Rózgę. A więc tamte dzieci dostają węgiel? To jest odpowiednik. No wprawdzie taki słodki. Bo to słodycz, to cukierek, ale jednak takie węgielki mają coś znaczyć, trzeba się poprawić. To nie jest taki prezent, który się zamówiło u Trzech Króli, tylko taki prezent, który się dostaje, kiedy no tak nie najlepiej było w poprzednim roku. System dawania prezentów jest strasznie skomplikowany. Tu aniołek, tu święty Mikołaj, tu Trzech Króli. Ja się zaczynam w tym gubić. To jest prawda, to jest wielka prawda. System dawania prezentów jest skomplikowany. Tak, ja sobie to zdanie muszę zapisać. Dziękuję. Bardzo proszę. Jestem w końcu migdałowym królem. Tak jest, Brunku, do końca roku. I wtedy dostał taki czwarty król migdałowy i dał Jezuskowi migdał. No wiesz, jeżeli dany z serca, to może być i migdał. Pani Anito, jest jeszcze jeden zwyczaj, piękny zwyczaj związany ze strudzonymi wielbłądami. No, jak ci, jak te strudzone wielbłądy trzech mędrców miały wyruszyć, to trzeba było w jakiś sposób je wspomóc, prawda? Ja myślę, że to w ogóle trzeba było zaszczepić w naszej tradycji, bo święty Mikołaj też przecież jest strudzony i zmęczony. Mhm. Dzieci w Hiszpanii i właśnie w krajach Ameryki Łacińskiej, w różnych miejscach, istnieje taka tradycja, żeby zanim się dostanie prezenty, to przygotować wieczór wcześniej picie, wodę i jakieś tam jedzenie, siano czy inne smakołyki dla wielbłądów. Siano tak. Dla Mikołaja. Nie. Dla wielbłądów Trzech Króli. I oni za to się odwzajemnią prezentami. Tak jest. A za to w nocy królowie odwzajemniają się właśnie czekoladowymi cukierasami. Mniam! Dobrze słychać? Kiedy pan włączy muzykę? Przyszedł do nas wujek Władek, przyniósł wielką czekoladę. Z orzechami, z rodzynkami, w pięknym pudle z obrazkami. Jeśli będę grzecznie siedzieć, dadzą mi ją po obiedzie. La. wodzie pachnie czekolada. Układanki chcę układać, wszędzie pachnie czekolada. Czekolada po prostu miodzią, nie może być słodziej. Bardzo dziękujemy. Nie wiem kto. Piosenka pod tytułem Czekolada. To jeszcze chwilkę pokolędujemy, jako że mamy święto Trzech Króli. Jest to takie kolędowanie przedłużone, bożonarodzeniowe kolędowanie, prawda? Można tak powiedzieć. Tak, a w ogóle to nie mamy żadnej przerwy, bo od święta Trzech Króli zaczynają się, słuchajcie, zaczyna się karnawał i zaczynają się kolejne przemarsze, już może mniej kolędnicy, bardziej zapustnicy, jak to się kiedyś mówiło, ale ciągle odwiedzały przede wszystkim kiedyś nasze domy właśnie różne dziwne stwory w przebraniach, często włochatych, słomianych i opowiadali różne śmieszne, ciekawe historie dziwnym wierszem, dziwnym językiem i miało to przynosić też wszystko, co dobre. Urodzaj, zdrowie i szczęście. Ja bardzo chętnie zajrzałabym do Dołowicza. Wiecie, gdzie on jest? Wiecie? Halo, halo. Łowicz? Nie wiem, kim jest Łowicz. To jest kolejna osoba, która daje prezenty. To jest kolejna miejscowość, w której można otrzymać prezenty. Dokładnie tak, Brunku, województwo łódzkie nad rzeką Bzurą. Dlaczego tam? No, bo tam kolędowanie było i mam nadzieję jest niezwykle barwne. A w święto Trzech Króli kolędnicy chodzili z szopką, dopominając się otrzymania z codraków właśnie, śpiewając na wejście do izby. My nie będziemy śpiewać, będziemy czytać. Brunek, proszę bardzo. Trzej królowie przyjechali, o gwiaździe się miarkowali. A ta gwiazda, śliczna pani, z jedwabnymi rękawami swoje dwory omiotała, bo się gości spodziewała. Gąsior biały w piecu pali, gęś siodłata piec omiata, kaczka dziko stodroki wymyko. Kobyłka się oźrebiła, dwóch knurków uplienieła. Jeden był złotogrzewy, a drugi złotosiwy. Na jednym Pan Jezus jeździł, na drugim stodroki woził. Woził stodroki od tej miłej biedocki. Bogato nic nie dała, żeby w piekle zgorzała. Młodym świerkiem i jałowcem, a aniołem chyba trochę zwariowali. I ramię w ramię mkną saniami w siną dal. Piją wino, każdy Boga chwali. Wiwat kolęda, wiwat kolęda. Piją wino, każdy Boga chwali. Wiwat kolęda, wiwat kolęda. Wiwat kolęda, wiwat kolęda, wiwat kolęda, Bóg się narodził nam. Wiwat kolęda, wiwat kolęda, wiwat kolęda, Bóg się narodził, kolęda. Hej kolędnicy, gwiazdy, diabły i zwierzęta, wszelkie anioły z nieba i kościelny dzwon, śpiewem i tańcem chwalcie Boże święta. Wiwat kolęda, wiwat kolęda. Śpiewem i tańcem chwalcie Boże święta. Wiwat kolęda, wiwat kolęda. Tak wygląda kolędowanie rupaków. Tytuł kolędy: Wiwat. Kolęda. Kolęda, prawda? A skoro kolędowanie, a skoro święto Trzech Króli, to także potężne, barwne, wspaniałe, wędrujące przez nasze polskie miasta, miasteczka, wsie i wioseczki. Co takiego? Życzenia. Życzenia, świetnie. A coś jeszcze? Radość. No świetnie, a przy okazji jeszcze orszaki. Wspaniałe pochody, jest ich coraz więcej. Coraz barwniej świętujemy ten dzień i w wielu, naprawdę już w wielu polskich miastach są organizowane takie przemarsze. No i oczywiście muszą tam być Trzej Królowie, bardzo pięknie poubierani. Oni mogą jechać na koniach, czasami już nawet jadą na wielbłądach. Mnóstwo ludzi przychodzi z tej okazji obserwować taki pochód. Oni zwykle jadą do jakiegoś celu określonego. To zwykle jest jakaś szopka, znaczy jadą pokłonić się Jezusowi leżącemu w żłobie. Ale podczas tego przemarszu dzieją się fantastyczne rzeczy. Gra muzyka, jest dużo śpiewanych kolęd, przede wszystkim tych, o które mówią o Trzech Królach. Są rzucane w tłum cukierki, słodkości, różne podarunki. No jest bardzo wesoło. Jest to naprawdę bardzo takie radosne świętowanie. Myślę, że się przyjmie. To chyba się już przyjęło. W sumie taka stara, nowa tradycja, można powiedzieć, prawda? Tak, bo oczywiście samo święto bardzo stare i te tradycje świętowania u nas zawsze były. Troszeczkę też teraz pewnie czerpiemy na nowo, bo od niedawna nie chodzimy do pracy i do szkoły w ten dzień, więc możemy uczestniczyć w tych uroczystościach i troszkę się pewnie przyglądamy właśnie takim krajom jak Hiszpania, jak oni tam świętują. Robimy taką hiszpańską fiestę trochę tak, też tak, już u nas. W tym śniegu będzie to hiszpańska fiesta w tym roku na pewno. Gorąca bardzo. Ale czy prawdą jest, pani Anito, że dzisiaj w samo południe w naszym kraju wyruszy ponad 500 orszaków? No tak się szacuje, że to już jest taka ilość, bo to nie są tylko te największe miasta, chociaż tam pewnie najbardziej imponujące, największa liczba ludzi weźmie w nich udział, ale też i małe miejscowości organizują takie takie pochody i to jest, myślę, że to jest naprawdę wielka, fantastyczna zabawa dla mieszkańców tych miejscowości. To skoro mamy orszaki, to mamy także, Brunek, na twoje życzenie. Życzenia? Tak, życzenia. Życzenia z okazji Święta Trzech Króli. Bardzo proszę, kto pierwszy złoży te życzenia? Mogę ja. Proszę, możesz ty. Życzę wszystkim wesołych i spokojnych świąt razem z rodziną. No i ogólnie wszystkiego dobrego, odpoczynku, zdrowia i braku nerwów. Mm-hmm, to ostatnie, zwłaszcza w wolny dzień, bardzo, bardzo cenne. Marysiu? Życzę wszystkiego dobrego. Dobrych świąt Trzech Króli. Mm-hmm. Już tak. Dziękuję ci. Pani Anita Broda, etnograf, życzenia także ma. Tak, mam. Mam oczywiście. Chciałabym państwu życzyć, żeby ci trzej królowie może zamiast bułek szczodrakowych tym razem przynieśli nam bardzo dużo dobrych wydarzeń w tym roku. Bardzo dużo dobrych wiadomości i jak najmniej tych smutnych, strasznych wiadomości, które niestety czasami nas spotykają. No to posłuchajmy w takim razie, jakie życzenia ma nie tylko na ten wigilijny czas, bo tam pojawia się w tych życzeniach takie słowo wigilia, ale ta wigilia dotyczy także święta Trzech Króli, więc jakie życzenia ma pewien mały chłopiec, który biegał przed laty i składał życzenia i kolędował. No to posłuchajmy. Ja wam winszu, jeszcze by wam się wyrodziło. 100 kilo chreczki na pirużeczki, 100 kilo pszenici na półniesi i 100 kilo wilsia w rzeko lada wsia. Wam koladoczku, a nam piwa boczku. Boczku, nieboczku, chodźku, no boczku. Daj chuspu dam wypity, gospodynia zakusity. Daj Boże do wilita prożyty. No właśnie, i takie życzenia usłyszeli mieszkańcy Tomaszowa. No, tam żyli obok siebie i Polacy, i Ukraińcy, i funkcjonowały formuły dwujęzyczne. To były takie właśnie polsko-ukraińskie piękne życzenia, tradycyjne. A ja chciałabym bardzo was poprosić o to, aby kto może, kto jest blisko, wybrał się dzisiaj do Warszawskiego Teatru Lalka, bo poza życzeniami także ważne są czyny, prawda? Ponieważ właśnie tam, w tym teatrze, dzisiaj odbędą się dwa wyjątkowo ważne spektakle. O godzinie 12:00 spektakl Szopka Krakowska i o godzinie 16:00 spektakl Krzesiwo. Dlaczego te dwa spektakle są tak ważne? Ponieważ nie dla wszystkich. Dzisiejszy dzień jest dniem radości i świętowania. Bo są takie miejsca na tej ziemi, gdzie dzieci i całe ich rodziny bardzo cierpią. No, jeśli ktoś przyjdzie dzisiaj do Teatru Lalka i kupi bilet, to może być pewny, że jego pieniądze pomogą dzieciom w syryjskim Aleppo. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Pani etnograf Anita Broda była razem z nami. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy pani macierzystą placówkę Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Dziękuję moim dwóm prawym rękom, bez którym ani rusz, pani Marii. Dziękuję bardzo. Brunku, tobie także. Dziękuję. Marek Pawlukiewicz, ja Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia już pojutrze w zagadkowej niedzieli między 8 a 10. Program zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, a już za moment w tym miejscu usiądzie Piotr Baron. Dziękujemy. Może ciepło tysiąca lamp i choinek blask obcych ulic nic nie pomoże, zimą wełniany szal, po co szal, gdy nie ma kogo tulić. Ile jest warty człowiek bez kochanego człowieka, tyle co z jednym brzegiem rzeka. Nic nie pomoże,